पंचदशी ग्रंथ के कुछ उपक्रम के विषय में सिंहावलोकन कर रहे थे कि पंचदशी ग्रंथ इस प्रकरण में उपक्रम किया गया अद्वैत ब्रह्म का, जीव ब्रह्म के एकत्व का, ये होता है विषय। कल बतलाया ग्रंथ की प्रवृत्ति का हेतु अनुबंध होता है, अनुबंध अनु पश्चात बधनाति, अनु का अर्थ पश्चात, स्वज्ञानम पश्चात बधनाति प्रवर्तयति स्वविषय इति अनुबंध। जो अपना ज्ञान करा करके साधक को ग्रंथ की प्रवृत्ति में प्रवृत्त कराता है, ऐसे प्रवर्तक को बोलते हैं अनुबंध। इसलिए विद्वान लोग लक्षण करते हैं ग्रंथाध्यन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्म अनुबंधत्म। आप लोग जानते हैं अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, इसी का नाम होता अनुबंध। इसका विषय जो उसका ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान ही प्रवर्तक होता है, विषय प्रवर्तक नहीं होता है। जैसे धूम को देखने पर भी बन्ही का ज्ञान आपको नहीं होगा, धूम का ज्ञान होना चाहिए, है ना? जैसे पर्वत बन्हीमान धूमाद में धूम को हेतु मानते हो, तो बन्ही से धूम उत्पन्न होता है कि धूम से बन्ही उत्पन्न होती है? फिर धूम कैसे हेतु होगा? इसका मतलब धूम हेतु इसलिए कहते हैं कि बन्ही ज्ञान का जनक है। बन्ही ज्ञान का जनक कौन होगा? हाँ, साक्षात धूम तो नहीं होता है, धूम का ज्ञान होता है। अपने ज्ञान के द्वारा बन्ही ज्ञान का जनक होता है धूम, इसलिए धूम को हेतु बोलते हो। इसी प्रकार ये जो चार है ना, अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध, ये तो इसका ज्ञान से ग्रंथ की प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना? इसलिए सबसे पहले यहां पर विषय को बतलाया स्वामी विद्यारण्य मुनि। अनुबंध चतुष्ट में जो आता है विषय, उसी का उपक्रम पहले किया गया जीव ब्रह्म का एकत्व। तो कैसे किया? अष्टम श्लोक में किया, कल आप लोगों को बतलाया। यम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यतः माना भूवम ही भूयासम इति परमात्मन इच्छते। यहां से पंचदशी प्रारंभ है, ध्यान में रखना। तो इससे पहले जो संबित जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान में एकत्व और नित्यत्व को पहले सिद्ध किया। साक्षी रूपी जो ज्ञान है वो एक है और वो अखंड है, नित्य है, उसका नाश नहीं होता है, ये पहले सिद्ध कर दिया। उस एक नित्य संबित में आत्मत्व को सिद्ध किया अष्टम श्लोक में। उस संबित जो ज्ञान है वो आत्मा है, यम आत्मा, अष्टम श्लोक में आया ना। यम कहने से संबित, कौन सा संबित? एक नित्य ऐसा जो संबित है ज्ञान, वो कैसा है? आत्मा है। जो ज्ञान रूप नहीं होगा वो आत्मा नहीं हो सकता है, ठीक है ना भाई। अनुभूति ही आत्मा, अनुभूतित्वात्, ये ऐसा अनुमान करो, अनुभूति ही आत्मा अनुभूतित्वात्, ठीक है। जो आत्मा नहीं है वो ज्ञान रूप नहीं होता है। अनुभव में लो, घटपट आदि आत्मा है क्या? नहीं है, इसका अनुभूति रूप भी नहीं होगा। जो आत्मा नहीं है वो ज्ञान रूप नहीं होता है, ठीक है। तो उस ज्ञान में आत्मा तक आए, जड़ हो गया, जड़ी हो गया ना, इसलिए आत्मा हमेशा चेतनी होता है, कभी जड़ नहीं हो सकता है। जिससे मैं आप कहते हो कि मैं कुछ नहीं जान रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी, ऊपर ऊपर जा रहा है, तो इसको कौन जान रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है? तो इसका मतलब आत्मा चिद्रूप हो गया। तार्किक लोग कुछ भी कहे है ना, लेकिन वो अनुभूति में बैठता नहीं। तार्किक लोग तो आत्मा को जड़ मानते हैं, मन का संबंध होने पर आत्मा चित होता है, और जिससे मन का संबंध नहीं है कि आत्मा जड़ होता है। आत्मा कभी भी जड़ नहीं हो सकता, यदि जड़ हो जावे तो जड़ता को कौन जानेगा, है ना। बुद्धि जड़ हो सकती है, आत्मा कभी भी जड़ नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा है। तो एक नित्य अखंड संबित में आत्मत्व को सिद्ध कर दिया, ये जो संबित है वो आत्मा है। और उस संबित आत्मा में आनंदत्व को सिद्ध किया अष्टम श्लोक में। आनंद सत हो गया, चित हो गया, और आत्मा का स्वरूप क्या हो गया? आनंद। तो वही अपना स्वरूप है, ये हो गया उपक्रम। उसका विवेक होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए? विवेक। इसलिए संक्षेप से पहले विवेक का उपक्रम किया कि विवेक करना चाहिए सच्चित आनंद आत्मा का, सूत्र रूप से कथन। कल जैसे बतलाया ना, दो प्रकार से कथन होता है, सूत्र रूप से और विवरण रूप से होता है। ईशावास्य उपनिषद सूत्र है, मंत्र है, और उसका विवरण होता है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर तो प्रथम जो चार ले लीजिए, महावाक्य से पहले कितने हुए? चार हो गए। तो प्रथम प्रकरण जो तत्व विवेक प्रकरण है वो हो गया विवेक का सूत्र रूप से कथन। संक्षेप से बोल दिया कि सच्चित आनंद जो आत्मा तत्व है, तत्व विवेक कहा ना, ये शब्दों को भी ध्यान रखना है। सच्चित आनंद स्वरूप जो आत्मा है वो हो गया तत्व, और बाकी कैसे हो गए? हाँ, ठीक है। इसलिए अतत्व से तत्व का विवेक करना चाहिए, ये प्रथम प्रकरण में सार हो गया। इसलिए बुद्धि में बैठाना, क्योंकि ग्रंथ समाप्त हो रहा है ना, इसलिए आप लोगों को ये पुनरावृत्ति कराते, नहीं तो शुरू कर ली होती कल। तो उस सूत्र रूप से कथित जो हुआ उसका विवरण आगे तीन प्रकरण है। ठीक है, क्या क्या है? पंच महाभूत विवेक प्रकरण, पंचकोश विवेक प्रकरण और द्वैत विवेक प्रकरण। ये जो है विवेक का विवरण के रूप से व्याख्यान है, विस्तार के रूप से व्याख्यान हो गया तीन प्रकरण में। लेकिन किसके आधार पर किया? युक्ति के आधार पर किया। युक्ति से सिद्ध किया कि जो सच्चित आनंद आत्मा तत्व है वो अतत्व से भिन्न है, युक्ति से कर दिया। लेकिन युक्ति के ऊपर, युक्ति के द्वारा जो सिद्ध होता है उसमें किसका मोहर लगता है? उपनिषद श्रुति प्रमाण का मोहर लगता है, कल बतलाया आप लोगों को। इसलिए प्रकरण चतुष्टय के द्वारा तत्व विवेक प्रकरण, पंच महाभूत विवेक प्रकरण, पंचकोश विवेक प्रकरण और द्वैत विवेक प्रकरण, इस चार प्रकरण के द्वारा जो युक्ति से सिद्ध हुआ जीव ब्रह्म का एकत्व, वो श्रुति से सिद्ध भी है, श्रुति प्रमाण से वो प्रामाणिक है। ठीक है, युक्ति के द्वारा चार प्रकरण के, चार प्रकरणों से जो अर्थ प्रतिपादित हुआ जीव ब्रह्म का एकत्व मतलब तत्व, उसमें श्रुति प्रामाण्य भी है। श्रुति भी उसी को कहती है कि जीव ब्रह्म में एकत्व है। उसी को सिद्ध करने के लिए पंचम प्रकरण का नाम क्या है? हाँ, महावाक्य विवेक प्रकरण हो गया। कि महावाक्य के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान होता है। दो प्रकार के वेदांत वाक्य होते हैं, आप लोग जानते हैं। एक होता है अवांतर वाक्य होता है, ठीक है, दूसरा होता है महावाक्य होता है। अवांतर वाक्य बोलते हैं स्वरूप बोधकम वाक्यम महावाक्यम, ठीक है जी, स्वरूप बोधकम वाक्यम नहीं, अवांतर वाक्यम महावाक्य, अवांतर वाक्य आत्मा के स्वरूप का कथन करने वाला वाक्य होता है अवांतर वाक्य। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसको कहते हैं अवांतर वाक्य। ठीक है, कि आत्मा का स्वरूप क्या है तो कह दिया सत्य है, आत्मा का स्वरूप चित है, आत्मा का स्वरूप अनंत व्यापक है, ऐसे वाक्य को बोलते हैं अवांतर वाक्य। अवांतर वाक्य का विचार करने से परोक्ष ज्ञान होता है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, फिर अपरोक्ष ज्ञान कैसे होता है? महावाक्य का विचार करने पर होता है। महावाक्य विचारेण अपरोक्ष ब्रह्मधीर, अपरोक्ष ब्रह्म का ज्ञान तो महावाक्य का विचार करने से होता है। इसलिए चार महावाक्य आप लोगों ने सुना है, तो एक होता है जो है प्रज्ञानम ब्रह्म। किस वेद का है ये? हाँ, जानना चाहिए। हाँ, यजुर्वेद का आम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक में आता है आम ब्रह्मास्मि। और अथर्ववेद का हाँ अयम आत्मा ब्रह्म। और कौन सा रह गया? तत्त्वमसि आप लोग जानते हैं, प्रसिद्ध है ये, चांदोग्य जो है सामवेद हो गया। तो चार वेदों में चार महावाक्य होते हैं, ठीक है जी। तो उसी प्रकार इस महावाक्य के तरह श्रीमद् भगवत गीता में भी होता है, जैसे क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्र सुभारत, इसको भी तो महावाक्य बोलते हैं, गीता का महावाक्य है। हाँ, तो चार महावाक्यों का विचार करने पर जीव ब्रह्म के एकत्व का अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, ये बतला दिया। और उस अद्वैत ब्रह्म में यदि ब्रह्म अद्वैत है तो ये सारा का सारा जगत कैसा है? फिर आप बोलेंगे है ना, सारा का सारा यदि जगत है तो ब्रह्म अद्वित कैसे हो गया। तो यहां पर कहते हैं कि सारा का सारा जगत इस प्रकार है जैसे कोई पर्दे में सारा का सारा चित्र हो, है ना? एक पर्दे में जैसे तमाम प्रकार के चित्र होते हैं, उसी प्रकार एक ब्रह्म रूपी पर्दे में ये जगत तमाम प्रकार का चित्र भास रहा है। जो चित्र होता है वो पर्दे से भिन्न होता है नहीं, भले ही दिखता हो चित्र सत्य की तरह, लेकिन सत्य नहीं होता है चित्र। जैसे रील चलता है ना, जैसे रश्मि के द्वारा चित्र दिखता है पर्दे में, इधर रश्मि को छोड़ दो, हमको उतना ही समझना है। ये तो बुद्धि लगाएंगे रश्मि तो सत्य है, जो रश्मि छोड़ रहे हो उससे तात्पर्य नहीं है, पर्दे में जो दिख रहा है उसको लेना है। दिखाना वाला भी सत्य है, रश्मि भी सत्य है, फिर अद्वैत कैसे हुआ बोलेंगे? ऐसा नहीं, पर्दे में जो चित्र दिख रहा है वो चित्र पर्दे से भिन्न नहीं होता है। बालक भले ही कितना समझ ले कि ये पुलिस है ये चोर है, ना कोई वहां पर पुलिस है ना कोई चोर है, ना कोई वहां पर गुरु है ना कोई शिष्य है। तो जितने भी तमाम प्रकार के चित्र दिखते हैं वो होते हैं पर्दे से अभिन्न, पर्दे से भिन्न नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी बतला दिया आपकी कौन सा प्रकरण में, ये षष्ठ प्रकरण चित्रदीप प्रकरण, चित्र दीप प्रकरणम। नाम क्यों पड़ेगा, क्यों पड़ गया, थोड़ा ध्यान देना है। चित्र दीप, दीपक ना जानते हैं, दीपक जो प्रकाश जैसे होता है, पर यहां पर कौन प्रकाश है? चित्र दीप कह दिया ना। देखो प्रकरण का नाम हो गया चित्र दीप, किसका नाम हुआ, प्रकरण का नाम हो गया चित्र दीप, इसलिए नाम हो गया कि चित्रम अथवा चित्राणी दीपयति प्रतिपादयति इति चित्र दीपम, ऐसा अर्थ है। चित्राणी दीपयति प्रतिपादयति इति चित्र दीपम, चित्र का जो प्रकाशित करता है मतलब प्रतिपादन जो करता है, ज्ञान कराता है, ये सारे के सारे चित्र है। ऐसा जो दीपन करने वाला प्रकरण, प्रतिपादन करने वाला प्रकरण, उसको कहा जाएगा चित्र दीप प्रकरणम। फरमाया तो कितने चित्र यहां पर बदलाया, याद है किसी को कि भूल गए? वहां पर बतलाया देखो कैसा है, चार बतलाया, एक सत्य है और तीन जो है कल्पित है ना, धौत घटित लांछित और रंजित, षष्ठ प्रकरण ने बताया। एक कपड़ा होता है उसको पहले धो लिया जाता है एकदम साफ करके, उसको कहा जाएगा धौत पट, पर्दा हो गया ना वो कपड़ा हो गया, धो लिया, इसमें कोई मल नहीं है कुछ भी नहीं है, पहले ऐसा होना चाहिए ना, तब तो चित्र बनाओगे उसमें। तो एक कपड़ा हो गया धौत पट, धुला हुआ साफ किया हुआ पट को कहा जाएगा धौत पट, धुला हुआ पट, पट मतलब कपड़ा है ना। फिर उसके बाद उसके ऊपर माण लगा दिया जाता है, माण चावल का माण, हाँ उसको क्या बोलेंगे, घटित पट हो गया, घटित पट हो गया। फिर उसके बाद चित्र बनाने से पहले पेंसिल से करना पड़ता है रेखा, रेखांकित जो पट है उसको क्या कहेंगे, नहीं लांछित, क्या कहेंगे उसको, कहेंगे लांछित पट कहेंगे, है ना। उसके बाद फिर रंग भर दिया उसमें, लाल पीला काला भर दिया, जो बनाना बनाओ उसको कहा जाएगा रंजित पट। पहले कौन था, हाँ, और बाकी जो तीन है वो आगंतुक है, और धुला हुआ पट जो आगंतुक नहीं हो तो पहले से ही था। ठीक है, एक होता है नित्य हमेशा रहेगा, और तीन कैसे हैं आगंतुक, ये तो ये आने वाले जाने वाले। हाँ, ध्यान में रखना, उसको दोबारा धो भी लिया फिर दूसरा बना देगा चित्र। ये तीन जैसे, तीन कैसे हैं आने वाले जाने वाले, और एक आने वाला जाने वाला नहीं। हाँ, इसको समझ कर रखना है। इसी प्रकार यहां पर भी एक स्वरूप आने वाला जाने वाला नहीं, वो हो गया धोता कपड़ा, कौन हो गया चित्त। कुटस्थ जो ब्रह्म है जिसको मांडुक्य उपनिषद में तुरीय ब्रह्म कहा गया, वो तुरीय ब्रह्म कैसा है, वो धोत पट की तरह हमेशा स्वच्छ ही रहता है। ये संसार बने अथवा ना बने, वो तो हमेशा स्वच्छ ही रहता है, मतलब अपना स्वरूप। अपना स्वरूप कैसा है, धुला हुआ कपड़ा धोत पट की तरह। और परमात्मा ने इच्छण कर दिया माया को लेकर के, माया को लेकर के परमात्मा ने इच्छण कर दिया, तो उसका नाम आपने क्या रख दिया, ईश्वर रख दिया ना, मायावी। माया को लेकर के उसका एक नाम रख दिया कि वो ईश्वर है, तो किसकी तरह हो गया, घटित पट की तरह हो गया। ये भी कल्पित है, ये भी कैसा है। और जो धौत पट है कूटस्थ ब्रह्म तुरी, वो कल्पित नहीं है। वो यदि कल्पित मानेंगे तो उसकी कल्पना करने वाला कौन होगा, थे है ना। वो यदि कल्पित मान लेंगे, ईश्वर हो गया कल्पित, माया भी हो गया कल्पित, ठीक है ना, कूटस्थ ब्रह्म भी कल्पित मानोगे तो कूटस्थ ब्रह्म यदि कल्पित, कल्पना करने वाला कौन होगा, इसलिए वो इसको कल्पित नहीं मान सकते। बात सुन रहे ना, इसलिए माया को लेकर जे ईश्वर का जो ये जगत का जो सृजन किया, संकल्प किया, उसका नाम आप ईश्वर रखते हो, वो हो गया घटित पट की तरह। ठीक है, उसके बाद कि सूत्रात्मा हो गया, सूक्ष्म शरीर अभिमानी जो है, सूक्ष्म शरीर बन गया, सूक्ष्म शरीर बन गया तो उसमें अभिमान कर लिया है कि नहीं। ये स्वप्न का शरीर बन गया स्वप्न में, तो आप उसमें अभिमान कर लिए है कि नहीं। आप दुबले भी है और स्वप्न में आप मोटे बन जाते हो, तो मोटे शरीर के साथ आपने अहंता कर दिया तो आप मोटे हो गए और क्या है कि नहीं। तो मोटा पतला तो शरीर का धर्म है, अहमता करने से होता है। ठीक इसी प्रकार समष्टि सूक्ष्म शरीर में अहिमान कर दिया तो उसका नाम सूत्रात्मा रख दो, उसका नाम हिरण्यगर्भ रख दो। वो जो हो गया लांछित पट की तरह, सूक्ष्म है ना, उसके बाद उसमें साई भरोगे, कलरिंग करोगे, तो वो कौन हो गया समष्टि, ये जो है स्थूल हो गया। समष्टि स्थूल अभिमान जो हो गया उसका नाम अपने विराट रख दिया। तो वहां पर जैसे तीन आने वाले जाने वाले होते हैं, इसी प्रकार ये जो है ईश्वर, सूत्रात्मा और विराट, ये भी आने वाले जाने वाले हैं। आप बोलोगे ईश्वर भी आने वाला जाने वाला है, वो तो है ही है ना। कैसे भाई, जिसको ज्ञान हो गया, जिसको ज्ञान हो गया तो उसके लिए ईश्वर भाव रहेगा। जो अपने को जीव मानता है उसी के लिए वो ईश्वर माना जाएगा। सपनों में आप पुत्र को देख रही हो तो आप कैसे हो गई, माँ हो गई। अब उठने के बाद, उठने के बाद पुत्र है क्या, उड़ने के बाद यदि पुत्र नहीं है तो अब माँ है क्या, नहीं है। इसलिए स्वप्न में जब तक पुत्र है तब तक आप क्या है, माँ है। इसे उसी प्रकार जो है, जब तक ये बंधन में आप अपने को जीव मान रहे हो तब तक वो ईश्वर है कि नहीं। और अपने स्वरूप का यदि आपको ज्ञान हो गया, कूटस्थ ब्रह्म का ज्ञान, ना जीव भाव रहा ना ईश्वर भाव रहा, ठीक है। इसलिए ये तीनों जैसे आरोपित है, घटित, लांछित और रंजित। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ईश्वर, सूत्रात्मा और विराट ये भी आरोपित है। जिसमें आरोपित है वो हो गया ब्रह्म का स्वरूप, वो हो गया पर्दा, तीन हो गए चित्र। ठीक है, ये विचार करना है कहाँ पर, स्वप्न में करना है कि जागृत में करना है? हाँ जागृत में करना है। इसलिए यहाँ पर जागृत में तुम ये विचार करो, सारा का सारा कार्य, सारा का सारा कारण, ये सब चित्र है। तो जिसमें चित्र भास रहा है वो होगा अपना स्वरूप, वो ब्रह्म है। ऐसा विचार करने के लिए ये षष्ठ प्रकरण है, चित्र दीप प्रकरण। तो उसके बाद भाई इतना हम विचार करेंगे, तुरीय ब्रह्म का ज्ञान हुआ तो ज्ञान का फल भी तो क्या है बताना चाहिए ना। अरे फल का यदि आपको मालूम नहीं है, उसके साधन में प्रवृत्ति क्यों होगी? प्रयोजनम बिना मंदो बिना प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना तो मंदो व्यक्ति भी प्रवृत्ति नहीं होते। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए साधन में क्यों प्रवृत्ति होगी? इसलिए साधन का फल भी जगह जगह पर कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। इसलिए फल को भी श्रुति के तात्पर्य ग्राहक लिंग माना गया है। उपक्रमो उपसंहारो अभ्यासो अपरूपता फलम, अर्थवादो उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णये। इसको बोलते तात्पर्य ग्राहक लिंग। लिंग जानते हैं ना, लिंग मतलब छुपे हुए अर्थ का ज्ञान कराने वाला होता है लिंग। जैसे धूम तो दिख रहा है, बन्नी नहीं दिख रही है, तो लिंग कौन हो गया? धूम। छुपी हुई चीज जो बन्नी है उसका ज्ञान करा देता है धूम, इसलिए धूम को लिंग बोलते हो। इसी प्रकार महादेव छुपा है, अरे लिंग दिख रहा है, इसकी उपासना करने पर महादेव का ज्ञान हो जाएगा, आपको साक्षात्कार हो जाएगा, इसलिए वो लिंग हो गया। धन भैया ठीक इसी प्रकार ये भी लिंग होता है। फल का कथन, फल का कथन, फल का कथन करने पर श्रुति के तात्पर्य का ज्ञान होता है। तात्पर्य ग्राहक, ग्राहक शब्द का अर्थ होता है ज्ञान जनक। कभी भी शब्द पर ध्यान देना, समझ करके याद रखोगे ना जल्दी याद होते है, भूलता नहीं आदमी। हाँ फल, फल का जो ज्ञान है वो तात्पर्य का ग्राहक होता है, समझ में ना। ये तात्पर्य ग्राहक मतलब तात्पर्य ज्ञान जनक लिंग, बोल तात्पर्य ग्राहक लिंग, तात्पर्य ज्ञान जनक। ठीक है, इसलिए फल का जो कथन होता है वो श्रुति के तात्पर्य के ज्ञान का जनक होता है। ठीक है, इसलिए अद्वैत ब्रह्म का जो ज्ञान है ना, उसका फल क्या है बता दिया, जीवन मुक्ति। इसको कहते हैं दृष्ट फल। ज्ञान का फल होता है दृष्ट, और कर्म उपासना का फल दृष्ट भी हो सकता है अदृष्ट भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान का फल कभी अदृष्ट नहीं होता है ना। जैसे भोजन का फल कैसा है? दृष्ट है, दृष्ट फल है ना, तृप्ति, भूख की निवृत्ति है ना। तो कब तक खाना चाहिए? हाँ, जब तक पेट नहीं भर जाता है, जिसको पापड़ खाने की आदत हो, जब तक पापड़ नहीं मिल जाता है तब तक भोजन पूरा नहीं हुआ माना जाता है, अभ्यास होता है, दृष्ट फल हो गया। इसी प्रकार जो है ब्रह्म ज्ञान का फल कैसा है? दृष्ट है, इसलिए है हाँ दृष्ट फल साक्षात। इसलिए यहाँ पर बता दिया, जीवन मुक्ति में जो तृप्ति होती है, जीवन मुक्त पुरुष को जो तृप्ति होती है, तृप्ति का आता निरंकुश तृप्ति। तो कैसी तृप्ति है? हाँ, तो ये जो वैषयिक जो तृप्ति होती है, विषयों से होने वाले तृप्ति, वो निरंकुश नहीं है। फिर इच्छा होती है, फिर इच्छा हो जाती है ना खाने पीने की, कितने खाए होंगे फिर भी इच्छा नहीं जाती है। ये जो तृप्ति है, विषय से होने वाले तृप्ति, ये सांकुश निरंकुश नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान से जीवन मुक्त को जो तृप्ति होती है, वो कैसी तृप्ति है? निरंकुश तृप्ति है। यही ज्ञान का फल है। जीते जी परमानंद की अनुभूति हो जाना, निरंकुश तृप्ति हो जाना, यही ब्रह्म ज्ञान का फल है। श्रुति कहती है तरति शोकम आत्मविद, छांदोग्य में वहां विद्या में आया कि हमने सुना है नारद जी बोल रहे हैं कि आत्मवेत्ता शोक से तर जाता है, यही आत्मज्ञान का फल हो गया। इसलिए वो आत्मा द्वैत नहीं हो सकता, ये तात्पर्य है। यदि आत्मज्ञान से तृप्ति होती है तो आत्मा द्वैत नहीं हो सकता। तो द्वैत का ज्ञान तो सबको है ना, विशिष्ट आत्मा का ज्ञान तो सबको है ना, उसी का फल तो दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। आत्मज्ञान का फल यदि आप यदि अनित्य मानोगे है ना, तो आत्मा फिर जो अद्वैत नहीं हो सकता। आत्मज्ञान का फल यदि दुख की निवृत्ति मानोगे, वो आत्मा विशिष्ट नहीं हो सकता। यदि विशिष्ट होता तो सबके दुख की निवृत्ति हो जाती, अर्थापत्ति हो गई। इसको बोलते हैं अर्थापत्ति, जानते हैं ना, उपपाद्य ज्ञाने न उपवादक कल्पनम अर्थपत्ति। रात में नहीं खाता है, दिन में देवदत्त तो मोटा है, इसलिए किसकी कल्पना करोगे? रात में जी ना खाता देवदत्त, दिन में ना खाता हुआ देवदत्त मोटा नहीं होता, मोटा है इसलिए रात में भोजन करता है, रात के भोजन का ज्ञान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आत्मा यदि द्वैत होता, विशिष्ट होता, तो आत्मा ज्ञान का फल दुख की निवृत्ति नहीं होती। अश्रुति कह रही है कि आत्मा ज्ञान का फल दुख की निवृत्ति है। तरति शोकम आत्मभीत, इसलिए आत्मा का स्वरूप विशिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि विशिष्ट आत्मा का ज्ञान तो सबको है। ये अर्थापत्ति हो गया है ना, इसलिए आत्मा कैसा है? अद्वैत है। श्रुति कह रही है कि आत्मज्ञान का फल दुख की निवृत्ति है, निरंकुश तृप्ति है, जीवन मुक्ति का अनुभव है। इसलिए सप्तम प्रकरण का नाम है तृप्ति दीप प्रकरणम। अच्छा, लेकिन ज्ञान में तो सब समर्थ नहीं ना है। ज्ञान होता है अंतःकरण में, और अंतःकरण में यदि योग्यता नहीं है तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता। यदि भोजन को पचाने की सामर्थ्य नहीं है तो भोजन का फल आपको नहीं मिल सकता। खिचड़ी यदि आपके पेट में नहीं पच रहा है जो है, पराठा आदि भोजन का फल आपको कैसे मिले, कैसे पचेगा? योग्यता होनी चाहिए। इसलिए ज्ञान होता है अंतःकरण में, जिसमें ज्ञान होना है उसमें यदि योग्यता ना हो तो ज्ञान कैसे होगा? इसलिए जिसमें योग्यता आनी चाहिए अंतःकरण में, उसमें योग्यता आवे अंतःकरण में, उसी के लिए प्रकरण हो गया ध्यान दीप प्रकरण, ध्यान उपासना। ध्यान उपासना करने पर चित्त की एकाग्रता होती है। हम लोग देखते हैं दर्पण में, देखते हो आप, दर्पण स्वच्छ भी होना चाहिए, दर्पण स्थिर भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। दर्पण यदि स्थिर न हो, दर्पण यदि एकाग्र न हो, तो अपने प्रतिबिंब ठीक से नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार अपना अंतःकरण यदि स्थिर न हो तो उसमें ब्रह्माकार वृत्ति नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती। हाँ, ब्रह्म का व्याख्यान भी करोगे व्याख्यान करने मात्र से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, अंतकरण में योग्यता होनी चाहिए, है ना। इसलिए चित्त की एकाग्रता के लिए ध्यान होना चाहिए। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, महर्षि पतंजलि लिखते हैं, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, है ना। तत्र कहने से वो जो विषय जिसमें आपका मन लग रहा हो, वो ऐसा है ना, अपरोक्ष कहते हैं, साक्षात का ऐसा होता है, बताता हूं आपको। जो आत्मा का जो स्वरूप ज्ञान है ना, आत्मा का जो चित्त रूप जो ज्ञान है, वो है साक्षात अपरोक्ष। उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसका ज्ञान प्रमाण से प्रत्यक्ष होता है उसको कहते हैं अपरोक्ष। जैसे पुस्तक का आप देख रहे हो, ये अपरोक्ष ज्ञान हो रहा है पुस्तक का, क्योंकि चक्षु प्रमाण है, ऐसे नहीं ना। तो चक्षु प्रमाण के द्वारा पुस्तक का ज्ञान हो रहा है, इसलिए पुस्तक का ज्ञान को कहेंगे अपरोक्ष ज्ञान कहेंगे। लेकिन आप अपने आप को जानते हो, किस प्रमाण से जानते हैं आप? मैं हूं करके आपको जो ज्ञान हो रहा है किस प्रमाण से हो रहा है? किसने आपको बताया कि तुम हो? मां ने, पिता ने, कौन बताया? हाँ, उस ज्ञान को कहा जाएगा साक्षात बिना प्रमाण से होने वाला ज्ञान, ध्यान में आया। अब प्रमाण से होने वाला प्रत्यक्ष को बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान, कई अपरोक्ष भी कई, हाँ दोनों नाम, लेकिन साक्षात अपरोक्ष अलग हो गया। हाँ, चक्षु प्रमाण हो गया। हाँ, अब ब्रह्म का साक्षात्कार के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, मन की भी आवश्यकता नहीं, ध्यान में रखो, मन की भी जरूरत नहीं है। मन की भी जरूरत नहीं होती है ये, अज्ञान को निवर्तन करने के लिए मन की जरूरत है। ब्रह्माकार वृत्ति होगी ना। हाँ, ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति होती है, आत्मा का प्रकाश नहीं होता है ब्रह्माकार वृत्ति से। आत्मा तो चित्रूप है, उसको क्यों प्रकाशित करेगा? आत्मा जब जड़ होता तब तो वृत्ति प्रकाशित करती है, लेकिन आत्मा तो चित्रूप है। ठीक है, चलो आगे। तो ब्रह्माकार वृत्ति हो, इसलिए चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए। तो चित्त की एकाग्रता के लिए यहाँ पर बताया, जो मंद अधिकारी होते हैं, ज्ञान में समर्थ नहीं है, ऐसे लोगों के लिए उसका भी कल्याण करना है ना। हाँ, श्रुति सबका कल्याण करती है, जैसे गंगा जी सबका कल्याण करती है, लेकिन जो पुण्य कमाता है उसके लिए भी है, जो ज्ञान प्राप्त करता है उसके लिए है, और जो मछली पकड़ता है उसके लिए भी है। इसी प्रकार सब अधिकारी है, सब चाहते हैं कुछ ना कुछ। इसी प्रकार ये जो मंद अधिकारी है, जो ज्ञान में समर्थ नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ध्यान दीप प्रकरण, ध्यानम दीपयति, प्रतिपादयति ध्यान दीपम, तत्प्रकरणम ध्यान दीप प्रकरणम। तो ध्यान का स्वरूप यही है, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, जिसमें आपका मन लग रहा हो, है ना। चाहे परमात्मा में लगता हो, चाहे गुरु में लगता हो, चाहे माता में, चाहे पिता हो, चाहे भैंस हो, आया ना यहाँ पर, भैंस में ही मन लगता है तो चलो कोई बात नहीं, भैंस का तुम ध्यान करो मन तो एकाग्र हो जाएगा कि नहीं। इसलिए कहा तत्र, जिसमें आपका मन लगता हो, प्रत्यय एकतानता, प्रत्यय का अर्थ वृत्ति, उस वृत्ति को निरंतर चलाने का नाम क्या है? एकताना, निरंतर एक ही धारा, जैसे तेल धारावत, तेल की धारा गिरती है ना, बीच में रुकती नहीं है, इसी प्रकार निरंतर एकाकार वृत्ति का नाम क्या है? ध्यान। ऐसा ध्यान करने पर जो है चित्त अपना स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तब जाकर के वो श्रवण मनन निध्यासन करता है, तब उत्तम अधिकारी बनता है। मंद से मध्यम, मध्यम से उत्तम। ठीक है, इसलिए ध्यान दीप प्रकरण है ये। अच्छा, चित्त एकाग्र होने पर जिस निष्प्रपंच ब्रह्म का ज्ञान होना है, वो तो निष्प्रपंच है, उसमें सारा का सारा जगत जो है ये कैसे है, अध्यारोपित है। इसलिए नियम होता है कि निष्प्रपंचम अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, प्रपंचते निरूप्यते। निष्प्रपंच अपना ब्रह्म निष्प्रपंच, उसमें प्रपंच नहीं है, वो कारण भी नहीं है और कार्य भी नहीं है। उसमें कार्य कारण भाव जो है वो अध्यारोपित है, जैसे नाटक, इसलिए नाटक बताए यहाँ पर। ऐसे कोई व्यक्ति है कभी जो है मेल होने पर ही फीमेल का रोल कर लेता है, ताकि सावधान रखता है ना कि मेल के जो है वो ऐसे शब्द ना निकले, ध्यान रखता है कि नहीं, हमेशा ध्यान रखता है। तो जिसका वो नट जैसे जितने भी रूल करता है वो होता है वास्तविक नहीं, वो कल्पित आरोपित होता है। लेकिन जो नट का जो नाटक का रूल करने वाला वो कल्पित है क्या? वो कल्पित नहीं है। हाँ, वो अकल, वो वास्तविक है। हाँ, वो आधार बराबर, वो होता है आधार। और उसमें जितने भी क्रिया हो रही है वो सब कैसे है, आरोपित, आते हैं वो जाते हैं ना। इसी बगैर ये जगत जो है आ रहा है जा रहा है, ये आरोपित है, जिसमें आरोपित है वो ब्रह्म है, ऐसे तुम समझ लो। मन तो यहां पर लगाना पड़ेगा ना, मन, मन का पहले आधार होता है अध्यारोपित, सीधे तो वहां मन नहीं जा सकता है। इसलिए तुम्हारा मन निष्प्रपंच में नहीं पहुंच रहा है, प्रपंच में पहुंच रहा है। इसलिए तुम विचार करो कि प्रपंच जिसमें भास रहा है ना, वो सत्य है, अप्रपंच सत्य नहीं होता है। इसलिए यहां पर आया नाटक दीप प्रकरणम। जितने भी नाटक ये जगत जो है ये कारण से भिन्न नहीं है। किससे भिन्न नहीं है? ऐसे भाया यहाँ पर कार्य कारण भाव का विचार। कोई भी ग्रंथ देख लो जी, चाहे सांख्य हो, योग हो, न्याय हो, जितने भी ग्रंथ है, सबका आधार क्या है? कार्य कारण भाव का विचार। इसलिए कार्य का विचार यदि कर देंगे तो आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में सुनते हैं, तद अनन्यतम आरम्भण शब्दादिभ्य, जितने भी कार्य होते हैं वो कारण से भिन्न नहीं होता है। तो आपको क्या ज्ञान हो गया? कार्य कारण से भिन्न नहीं है। तो कार्य जब कारण से भिन्न नहीं है तो कारण किसका होगा, किस कार्य का होगा? इसलिए कार्य मिथ्या होने से कारण में कारणता धर्म भी मिथ्या हो जाएगा। समझ में ना? जैसे सपना के पुत्र को लेकर के आप अपने को माता मान रहे हो, और उठने के बाद जो सपना का पुत्र रहा नहीं, तो सपना का पुत्र यदि मिथ्या हो गया तो आप में जो धर्म था मातृत्व धर्म वो भी कैसा होगा? मिथ्या हो जाएगा, है ना? ठीक इसी प्रकार जिस जगत को लेकर के परमात्मा को आप कारण मान रहे हो, आपको ये यदि ज्ञान हो गया कि जगत कार्य होने से अपने कारण ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसलिए ब्रह्म में कारणता धर्म भी, इसलिए वो ब्रह्म कैसा है, निष्प्रपंच है। वो निष्प्रपंच ब्रह्म अपना स्वरूप है, ये जो है नाटक दीप प्रकरण में बताया। और उस नाटक दीप प्रकरण में जिस ब्रह्म का ज्ञान हुआ उसका स्वरूप कैसा है, आनंद है। इसलिए अंत में आनंद का विचार किया, ये उपसंहार है। जिस ब्रह्म का पहले उपक्रम किया, सच्चित आनंद स्वरूप जो तत्व कहा ना, तत्व विवेक प्रकरण, तत्व विवेक, उसी का उपसंहार ये यहाँ पर एकादश प्रकरण से किया कि उसका स्वरूप कैसा है, आनंद है। कैसा आनंद है? ब्रह्मानंद है, अखंड आनंद है। इसका विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्।